למען החי ורעי אדברנה אדברנה שלום בא. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października, minęła siódma. Robuel Dwójcik, zapraszam na serwis. O zmianach unijnych traktatów rozmawiali goście Trójki. Kolejne nieporozumienia na forum Europy w sprawie konfliktu w Strefie Gazy. Policja jest pewna, że poszukiwany za zabójstwo syna Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lesie pod Gdynią. O zmianach w unijnych traktatach rozmawiali goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Chodzi m.in. o propozycję odebrania państwom członkowskim prawa weta w sprawach polityki bezpieczeństwa zagranicznej i obronnej oraz przesunięcie wielu kluczowych kompetencji do Brukseli. Zdaniem Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości zmiany te oznaczają likwidację suwerenności wielu państw. To jest wzmocnienie Niemiec i ewentualnie Francji w Unii, a tak naprawdę likwidacja suwerenności wielu państw. Decyzja w tej sprawie będzie należała do polskiego parlamentu, powiedział Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. To polski parlament musi się wypowiedzieć tak naprawdę, jakie powinniśmy mieć stanowisko w sprawie zmian traktatowych. Będą te dokumenty przyjęte jako oficjalne, trafią do naszego kraju, zrobimy taką dyskusję, będziemy się wszyscy naradzali, bo to jest nasz wewnętrzny interes Polski. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta powiedział, że w tej sprawie powinna być uchwalona ustawa. To będzie duża ratyfikacja, czyli będzie ustawa, która będzie musiała być przeprowadzona przez Sejm, następnie podpis pana prezydenta. Mówię, jeśli do tych zmian by miało dojść. Zmian tak bardzo radykalnych. Natomiast moja obawa jest taka, że jednak Koalicja Obywatelska będzie dążyć ku temu, żeby w jakiś sposób te zmiany przyjąć. Według planowanych zmian unijnych traktatów obowiązkową walutą w krajach członkowskich ma być euro. W listopadzie sprawą tą zajmie się Parlament Europejski. Wypowiedź szefa unijnej dyplomacji na temat rozszerzonej operacji Izraela w Strefie Gazy skrytykował minister spraw zagranicznych Austrii. Josef Borrell napisał o dramatycznej sytuacji ludności cywilnej i że pozbawienie jej elektryczności, żywności i wody jest złamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Nieco ponad doba minęła od zakończenia unijnego szczytu, na którym przywódcy przyjęli dość ogólne, ale jednak wspólne stanowisko dotyczące wojny na Bliskim Wschodzie, a już uwidoczniły się podziały. Najpierw szef unijnej dyplomacji skrytykował Izrael i wezwał do przerwy w działaniach wojennych. W reakcji austriacki minister spraw zagranicznych przypomniał, że jeśli chodzi o Bliski Wschód, to obowiązuje uzgodnione stanowisko liderów, a jest w nim m.in. ostre potępienie Hamasu za masowe ataki na Izrael, uznanie prawa Izraela do obrony zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym i apel o przekazanie pomocy ludności cywilnej w Gazie z wykorzystaniem korytarzy humanitarnych i przerw w działaniach wojennych. Austria wraz z Czechami i Niemcami należy do krajów najmocniej wspierających Izrael. Z kolei szef unijnej dyplomacji to Hiszpan, a Hiszpania głównie z Irlandią sympatyzuje z Palestyną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policja ma pewność, że poszukiwany za zabójstwo syna Grzegorz Borys nadal ukrywa się w lesie pod Gdynią. Świadczą o tym ślady zabezpieczone w domu, w którym doszło do zbrodni i ustalenia śledczych. Obława jest kontynuowana, ponieważ w ocenie służb podejrzany jest przygotowany na długotrwałe przebywanie w terenie, mówi Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Ponadto psy policyjne podejmują cały czas tropy, zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Mężczyzna jest poszukiwany od ubiegłego piątku. Prokuratura rozesłała za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. W nocy zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. Lekarze podkreślają, że ingerujemy tym samym w nasz zegar biologiczny. Jest to nie tylko zmiana pór snu, ale też dziennej aktywności. Zmiana czasu jest szczególnie dotkliwa dla osób starszych, mówi profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Osoby starsze z reguły są mniej aktywne, jeżeli robi się zimno, jeszcze są mniej aktywne niż ma to miejsce w lecie. I też osoby starsze mają często problem z tym, że gorzej śpią nad ranem, w związku z tym wydłużenie godzin snu, a właśnie to dzieje się jesienią, zimą, powoduje, że one bardziej cierpią. Wiosną zmiana czasu ma kierunek przeciwny, wtedy seniorzy czują się z reguły lepiej, bo oni i tak wstają dość wcześnie, natomiast bardziej cierpią nastolatki, które z reguły lubią wstawać późno. Warto szczególnie teraz pomyśleć o higienie snu, w ciągu dnia maksymalnie wykorzystywać światło słoneczne. Specjaliści podkreślają, że w ciągu ostatnich 100 lat czas poświęcony na sen skrócił się średnio o 1,5 godziny, a Polacy należą do najbardziej bezsennych narodów w Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zatem pora na aktywność sportową. Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Najpierw Ekstraklasa. Ruch Chorzów zatrzymał lidera tabeli Śląsk Wrocław. W ostatnim sobotnim meczu 13. kolejki padł remis 2-2. Wcześniej Krakowia urwała punkty Lechowi Poznań, remisując 1-1. Kolejny remis, ale ten remis smakuje zupełnie inaczej niż ten, który osiągnęliśmy tydzień temu z Puszczą, bo graliśmy z zespołem no naprawdę bardzo dobrym. Te mecze z Lechem to jest zawsze jakiś taki top. Natomiast cieszę się z postawy drużyny, szczególnie w drugiej połowie, bo dominowaliśmy Lecha i przy większej dozie szczęścia to może nie, no, ale bardziej umiejętności. Kto wie, czy byśmy nie przycisnęli tego meczu na swoją korzyść. Nie udało się, jest punkt, który trzeba szanować, ale ta druga połowa no, wlała trochę otuchy w nasze serca. Podsumował trener Krakowi Jacek Zieliński. W pozostałych meczach Pogoń Szczecin pokonała 2-1 Jagiellonię Białystok, a Warta Poznań zremisowała z Piastem Gliwice 1-1. Tymczasem w hiszpańskiej La Liga El Clasico dla Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe 2-1 w pierwszym w tym sezonie klasyku. W barwach Dumy Katalonii na boisku w 61. minucie pojawił się wracający po kontuzji Robert Lewandowski. A Maryna Gąsienica Daniel zajęła 13. miejsce w slalomie gigancie podczas pierwszych w tym sezonie zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Bardzo dobre warunki, chociaż wymagające, naprawdę wymagające pierwsze przejeździe zwłaszcza. No i faktycznie pierwszy raz tak naprawdę ukończyłam dwa przejazdy tutaj, więc z jednej strony można powiedzieć, że progres jest, ale oczywiście też chciałoby się więcej. Oceniła Polka. Na 30. pozycji uplasowała się Magdalena Łuczak. Pierwszy przejazd bardzo fajnie mi poszedł, jestem bardzo zadowolona. Ten drugi, no może i nie był idealny, no ale udało się złożyć obydwa przejazdy. Pierwszy przejazd były kompletnie inne warunki, za to drugi przejazd był trochę przyjemniejszy i łagodniejszy, jeśli chodzi właśnie o śnieg. Pierwszy po prostu lepiej mi poszedł, ale to ten drugi przejazd był trochę łagodniejszy. Na dziś zaplanowano rywalizację mężczyzn w slalomie gigancie. I jeszcze short track. Kamila Stormowska zajęła czwarte miejsce w rywalizacji na 500 metrów podczas Pucharu Świata w Montrealu. Polka w finale wywróciła się i poniosła spore straty. W klasyfikacji generalnej nasza zawodniczka awansowała na 6. miejsce. Dziś pogodnie na południu kraju, gdzie indziej sporo chmur, ale możliwe są przejaśnienia. Miejscami może padać. Rano na północnym wschodzie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach 6 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów po godzinie 7. Witam tych z Państwa, którzy włączyli się dopiero do słuchania. Marta Madejska, bardzo obiecująca, sympatyczna, pełna energii wokalistka, która wydała debiutancką płytę. Po Twoich śladach płyta musiała troszkę poczekać. Pandemia, różne inne zawirowania. No, a poza tym jeszcze pewnego rodzaju spiętrzenie innych wydarzeń muzycznych spowodowały, że teraz właśnie będę z nią rozmawiał. Ona jest w Częstochowie, więc korzystamy z łączy. Oczywiście nie możemy się w tym momencie zobaczyć, ale będzie nam towarzyszyć muzyka z tej płyty. To jest 12 utworów. Jak na debiut to jest bardzo dojrzałe moim zdaniem. No zresztą posłuchacie Państwo sami. Bardzo ciekawe. Zacznie się to wszystko utworem, który otwiera tę płytę. A dlaczego on jest ważny, to się za chwilę z ust samej Agnieszki Madejskiej dowiemy. Piosenka nazywa się Niebo. Thank you. płyta Po Twoich Śladach, ona się nie wzięła znikąd, prawda? To jest rezultat pewnej pracy, działań, tutaj mnóstwo podziękowań oczywiście na pierwszej stronie, począwszy oczywiście od podziękowań Bogu za wszystkie okoliczności, które doprowadziły do powstania projektu i za ludzi, którzy wzięli w nim udział. No to jak to było? Ojej, ta historia jest rzeczywiście może taka zwykła, ale i też nie, dla mnie osobiście niezwykła, ponieważ miałam takie różne trudności w moim życiu, wiadomo, w pewnym wieku też pewne rzeczy przychodzą. Napisałam piosenkę Niebo, która znalazła się też na tej płycie, o tych moich właśnie przeżyciach, a ponieważ mamy taką piękną kawiarnię Niebo w mieście w naszej Częstochowie, to ja zaprosiłam do tej kawiarni mojego przyjaciela Michała Trąbskiego. I mówię, Michał, zobacz, jakie to jest piękne miejsce. Może byśmy sobie zorganizowali, tutaj zagrali koncert. Ja mam taką piękną piosenkę Niebo i ona by pięknie tutaj się pasowała. I on wtedy do mnie mówi, Marta, świetny pomysł, ale może szkoda robić jeden koncert. Zróbmy najpierw całą płytę, a potem będziemy grać. I tak to się właśnie zaczęło w tym pięknym niebie i mieliśmy też okazję tą piosenkę właśnie Niebo w niebie zagrać. Ale to temu. Taki był początek pracy nad płytą. Zaczęliśmy jeszcze z tego nieba, pijąc kawę, dzwoniliśmy po perkusistę mojego kuzyna Filipa Filipskiego, Daniela Pomorskiego, naszego pianistę i Darka Bofeltowskiego, gitarzystę. I tak stworzył się taki podstawowy skład. Dołączyły do nas, do kilku utworów, kwartet smyczkowy, dziewczęta, Paulina Kula, Agnieszka Leciak-Bawor, Ostalska Sylwia i Martyna Susek. Próbuję sobie przypomnieć te wszystkie nazwiska z głowy. I jeszcze dwie wokalistki, zaprosiliśmy takie nasze koleżanki, przyjaciółki, z którymi dobrze nam się śpiewało, Anię Szaję i Justynę Kopiszkę do takich wspólnych śpiewów, do duetów. Najważniejszą taką osobą oczywiście, która największy wkład miała, to był mój mąż, który rzeczywiście kibicował mi od początku i bardzo wiele rzeczy do tej płyty zrobił, nie mówiąc już o grafice, o teledyskach, o prowadzeniu też zrzutki, bo mieliśmy też zrzutkę, takie to było też modne, jest pewnie jeszcze. Takim moim wsparciem, krytykiem pierwszym. Te fotografie, które tutaj są w książeczce dołączonej do płyty, bardzo tak. Zresztą fajnie pomyślanej. To oczywiście mój mąż też. Tak. To mąż, tak? Rozumiem. Tak. Bardzo pozdrawiamy i to bardzo wzmacnia atrakcyjność tego projektu. Bardzo się cieszę. Ale rzeczywiście, jak najbardziej, bo... Bardzo się cieszę, tak, Te zdjęcia nie są też takie oczywiste, te zdjęcia. Tak, właśnie zdjęcie robiła nasza też bliska koleżanka Ela Bednarek. Kilka zdjęć jest też z koncertu, z tego co wiem, tam chyba jedno. Mówiła pani o niebie, czyli niebo było na początku, w niebie była kawa, w niebie się śpiewało, ale oddała pani głos na płycie Annie Szai w utworze Niebo. W utworze Niebo, dokładnie. Ale tak. Ale to co za tutaj wielkie serce hojne, taki sztandarowy utwór oddać do zaśpiewania? Tak, to znaczy Ania robi tam chóry i ona zaczyna tę piosenkę właśnie chórami. Poprosiłam ją, żeby właśnie zaśpiewała, żeby coś tutaj w tej piosence, czegoś mi brakowało, żeby coś wymyśliła i ona właśnie wymyśliła te chóry, bardzo nam się spodobały i one takie są bardzo charakterystyczne na początek. Ten początek jest absolutnie Ani. Tu zresztą, jak już pani powiedziała, Justyna Kopiszka też w dwóch utworach, tak? Anna Szaja jeszcze w następnych trzech. Ja nigdy nie byłam solistką tak naprawdę i ja zawsze śpiewałam w zespołach i w chórach. Niesamowite, jak brzmią dwa głosy, jaka to jest harmonia, jaka to jest też interakcja. Teraz też jestem na takim etapie, gdzie będziemy nagrywać z kolei z kolegą kolejny utwór i też już się nie mogę doczekać, bo to jest zawsze takie spotkanie dwóch osobowości i zawsze coś ciekawego z tego wynika. W samym centrum mego świata cię postawię. Do każdego zakamarka zaprowadzę. Oddam ci ostatni skrawek wolnej ziemi. Każdą każdy zamek, ty panuj w nim. Po twoich śladach, wąską ścieżką będę iść. Zupełnie taka, jak ty sobie słowa, coraz więcej czerpię z nich. Z nich układam świat od nowa, taka jak ty chcę być. Szukam twojej obecności i wpatruję się w twój krzyż. Wiesz najwięcej o miłości, taka jak ty chcę być. Poświęciłeś dla mnie wszystko, nie dorówna tobie nikt. By miłości być podobna, taka jak ty chcę być. Czekam na wskazówki z nieba, to pokażą mi jak żyć. Tylko ty masz moc nie zmieniać, taka jak ty chcę być. Taka jak ty chcę być. Taka jak ty chcę być. I po twoich śladach chcę iść. Cała ta płyta, ona zawiera utworów 12. Zresztą bardzo ciekawe, bo jest ponumerowana jako piosenka, prawda? Pierwsza, od pierwsza, druga, przez trzecią, piątą, siódmą, aż do 12. Ale chciałem zapytać o taką ogólną muzyczną stronę tej płyty, bo ona brzmi bardzo jednolicie. Począwszy od Nieba, właśnie aż po Dziękuję na koniec. Bardzo jednolicie brzmi, też muzycznie, też jakby tak aranżacyjnie też. Czy to było przemyślane, celowe, czy po prostu jak się zebrały te utwory, to się okazało, że one tak właśnie pasują do siebie w taki sposób? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo dla mnie rzeczywiście te utwory są w jakiś sposób różne, ale być może, ponieważ pracowali ci sami aranżerzy, one są do siebie podobne. Zresztą, jeśli chodzi o teksty, to mój mąż też miał taką uwagę, widzisz, wszystkie piosenki są o drodze. W jednej piosence idziesz, w drugiej płyniesz, w trzeciej biegniesz, w czwartej znowu też się gdzieś poruszasz. Ja mówię, dlatego tytuł jest Po twoich śladach, bo rzeczywiście wszystkie są o tym pójściu za Jezusem w tym przypadku. Ale to nie jest zarzut, to tylko taka uwaga. To nie jest zarzut, absolutnie, no bo to przecież artysta ma prawo tak to skomponować. Czasem nam się wydawało nawet może, jeśli tutaj mogę dodać, że niektóre z nich są bardziej takie nowocześnie zaaranżowane, a niektóre może troszkę bardziej tradycyjnie. Czyli właściwie można powiedzieć, że rezultat zaskoczył troszeczkę, prawda? Może tak. W pozytywnym sensie oczywiście. Dobrze jest sobie móc nie tylko zobaczyć te fajne zdjęcia, ale też pośledzić ten tekst, po prostu posłuchać, chociaż oczywiście wokal jest bardzo czysty i klarowny i tu nie chodzi o to, że nie rozumiemy. Bo według mnie taki utwór, który potem się śpiewa, a zwłaszcza jeżeli jest własny, tak, czyli to nie są jakieś inne rzeczy napisane przez kogoś, to on, myślę, może spokojnie funkcjonować bez muzyki, prawda? To znaczy, mnie się tak wydaje, że to jest po prostu jakiś rodzaj poezji, który możemy mieć, czy to możemy sobie z nim chodzić, czy może nam zapaść w pamięć, albo dlatego, że jakaś fraza muzyczna właśnie była szczególnie nośna, albo po prostu tekst nas poruszył. Czy z pisaniem tych właśnie utworów tak było, że to były najpierw takie, nie wiem, do sztambucha wiersze, a potem się to śpiewało, czy od samego początku? Nie, no to jak już mam Niebo, to teraz będę pisać inne piosenki. Raczej to jest tak, że gdy piszę piosenkę, to powstaje jednocześnie i tekst, i muzyka. To jest od razu piosenka. Nie piszę wierszy. Jak kiedyś, jak byłam młodsza, to próbowałam, ale jednak jest to dla mnie chyba coś zbyt trudnego. Natomiast rzeczywiście ja też miałam taki epizod, bo byłam w takiej szkole CSM, na kierunku kompozycja i poetyka tekstu. Mieliśmy takie różne zajęcia, więc rzeczywiście to było od razu pisanie piosenek. I to właściwie pisanie tych piosenek to wzięło się z takich moich osobistych, z takich modlitw, przemyśleń, przeczytanego Słowa Bożego, gdzie to Słowo gdzieś za mną chodziło i ono się układało w jakąś modlitwę, w jakąś melodię. Tak to się zaczynało, a potem zaczynały rzeczywiście z tego powstawać jakieś piosenki, jakieś fragmenty piosenek, gdzie dopisywałam słowa refrenu czy zwrotki. A czasem, gdy już wiedzieliśmy, że będziemy robić właśnie tą płytę, to czasami nawet pytałam się moich kolegów, o czym teraz napisać. Pamiętam, że raz właśnie mi Michał Trąbski, nasz realizator, basista, aranżer, zadał taki temat: Marta, może tym razem napisz o nadziei. No i tak usiadłam i zaczęłam właśnie myśleć, pisać i tak powstała właśnie piosenka Uśpiona. mocno, nie puszczę jej, niech nie się. Powiedziała pani o tych słowach męża, że płynę, idę, biegnę, prawda? Tak, tak. Ja też miałem takie wrażenie, że to jest postać cały czas będąca w pośpiechu pewnym. Ja wiem, czy w pośpiechu, w ruchu. No bo ruchu. Życie, tak, życie jest ruchem, prawda? Życie jest zmianą. I tutaj ta osoba się świetnie odnajduje w tej zmianie, chociaż oczywiście są przemyślenia też takie krytyczne też. I to jest oczywiście dobre, no bo byśmy pomyśleli, że coś jest nie tak, jak to wszystko tak... Tak pięknie. No jest spękane usta, czują wody smak, spragnione serce czeka na twój znak. Tak, no tak. Właśnie, już nie będę pragnąć, gdy twoje źródło będzie biło we mnie. Myślę, że my szczególnie potrzebujemy takiej osadzonej w doświadczeniu nadziei. Ta piosenka się nazywa Pragnienie. Patrząc pod tym kątem, to wszystkie te utwory są takie i te nadzieje, według mnie, można ją wywieźć z tych piosenek. To cieszę się bardzo, tak. bo rzeczywiście czasami się zastanawiam, czy one nie są za smutne, ale często odbiorcy do mnie piszą, czy w rozmowie wychodzi, że widzę, że na przykład na koncercie wzduszenie, czy łzy nawet i mówię, kurczę, chyba rzeczywiście trochę przysmuciłam, ale rzeczywiście czasami słyszę takie głosy, że nie, że to są takie wzruszenia, które gdzieś prowadzą właśnie do takiego pokoju w sercu. Ja z tego się bardzo cieszę, bo to są teksty, których gdzieś Słowo Boże jest przepracowane przeze mnie, czyli właśnie te spękane usta to jest spotkanie Samarytanki z Jezusem przy studni i to jest ta rozmowa z Nim, w której gdzieś ja też się odnajduję. Jest to takie właśnie trochę moje przeżycie tego. Ja się staram napisać radosną piosenkę. A wychodzi różnie. Rozumiem, tak. Na przykład piosenkę Dziękuję, to jest też, myślę, takie ciekawe, że ta piosenka powstała po mojej pierwszej próbie, po moim pierwszym spotkaniu ze wszystkimi właśnie kolegami w studiu. I pamiętam, że byłam tak szczęśliwa, że nie spałam dzień przed tą próbą i dzień po tej próbie też nie spałam. I tak wdzięczna Panu Bogu i moim kolegom za to, że chcieli poświęcić czas, że właśnie powstała ta piosenka Dziękuję, która mówi o tym, że Pan Bóg jest dobry i spełnia też pragnienia nasze serca, choć są bardzo różne i czasami bardzo pospolite. Więc tych inspiracji najczęściej szukam w Piśmie Świętym, ale one się przetaczają przez no trochę moje życie i myślę, że każdy z nas może właśnie odnaleźć się w tej drodze. Thank you. Jeśli chodzi o Słowo Boże właśnie, to też rzuciło mi się w oczy motto, dobrze powiedziałem? Tak, tak. Z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu tak. Dziękujcie. Ten utwór Dziękuję właśnie też tu konsekwentnie właśnie, tak? Gdzie, tak, tak. Za wszystko. To... On zawiera te słowa nawet, tak? Że chce dziękować w każdym położeniu. Tam są takie słowa i rzeczywiście zawiera to motto takie moje, ale cały ten fragment w ogóle bardzo serdecznie polecam z pierwszego listu do Tesaloniczan rozdział 5, bo tam jest w ogóle o takich zasadach życia społecznego chrześcijańskiego i tam święty Paweł pięknie też wymienia inne rzeczy, które my jako chrześcijanie możemy na co dzień robić, tak w życiu codziennym. I dlatego tak spodobał mi się szczególnie ten fragment, bo przychodzą na nas różne sytuacje, różne rzeczy i właśnie co to znaczy, żeby w każdym położeniu dziękować, to chyba jest trudne, tak mi się wydaje, ale ja tego doświadczam i mi to daje pokój i mi to daje radość. Tu trzeba zawierzenia. Tak, takiej ufności właśnie i takiego zaufania, że właśnie ten Pan Bóg wie lepiej. To z kolei właśnie w piosence Mój Czas, tam też są takie właśnie słowa, że Ty, Panie Boże, wiesz lepiej ode mnie, bo Ty ten świat stworzyłeś, Ty istniejesz tu już od wiek wieków i Tobie po prostu muszę zaufać. No i niestety nie zawsze będziemy wszystko rozumieć. Nie wiem, czy się Pani zetknęła z takim rozumowaniem oto ludzi, powiedzmy, jednak niewierzących albo rozczarowanych w każdym razie, pod adresem chrześcijan. A wy to macie łatwiej, wszystko możecie Panem Bogiem wytłumaczyć, a my to mamy dopiero problem, bo my jesteśmy sami ze sobą zostawieni i jeszcze z tym rozumieniem tego całego chaosu, w jaki jesteśmy wrzuceni. Zetknęła się Pani z czymś takim? Tak, tak, jak najbardziej. To oczywiście, że się zetknęłam i ja wtedy mówię, tak, oczywiście i zapraszam w związku z tym. Zapraszam ze mną, bo naprawdę ja się czuję wtedy szczęściarą, że w tych trudnych momentach, w tych trudnych chwilach wiem, do kogo mam się udać i jeśli to mi pomaga, to chwała Panu, to będę to robić. I dlatego zapraszam, zachęcam, robić to ze mną, naprawdę. Minuta po minucie mi upływa. Na odwieczne marudzenie, stan, gdy siedzę i narzekam. Szkoda czasu płynie tak jak rwąca rzeka. Thank you. Jest taki utwór zatytułowany Perła. Niespokojne jest moje serce, próbuje znaleźć sobie miejsce. Tak. I spocznie tylko w tobie. Dla mnie czyste nawiązanie do świętego Augustyna. Tak, tak. No ale potem jeszcze widzę takie asocjacje z psalmem 23. Pójdę przez łąki, pójdę przez lasy, ciemną doliną. Pójdę odważnie. Tak, dokładnie. Tak, o, tak, tak. To ja teraz trochę zazdroszczę. Ja sobie myślę też tak, że to jest tak, że są takie momenty w życiu, kiedy właśnie jest ta siła, kiedy czujemy się, no i sobie pięknie o tym mówi, ja nie za bardzo w tej chwili jestem w stanie sobie przypomnieć tych nazw wszystkich, ale rzeczywiście, że jest ten taki okres pocieszenia, gdzie czujemy tą siłę, to, że jesteśmy w stanie z Panem Bogiem zrobić wszystko i że to, co się dzieje wokół nas, nam nie przeszkadza. I to jest ten moment, kiedy jest czas na deklaracje. Deklaracje myślę, że są potrzebne nam, żebyśmy w tych czasach właśnie trudnych, w tych czasach odłączenia potem, takiego smutku, mogli sobie te słowa później przeczytać i powiedzieć, aha, zobacz, tutaj mówiłeś, że pójdziesz, więc okej, po prostu to rób. Pomyślałem sobie, że tutaj też chodzi o rodzaj pewnej, w takim jak najlepszym znaczeniu, psychoterapii. Tak, dodawanie sobie odwagi. Dodawania odwagi, tak, tak, tak, właśnie, tak. Dokładnie tak. To jest to, że mówimy na przykład, wierzę, ale dodaj mi wiary, Panie, tak? To jest ta modlitwa, tak? Wierzę, dodaj mi wiary. No i też myślę, stąd tam na koniec głębia wzywa moją głębię. Stęskniona dusza lgnie do ciebie. I teraz mam takie pytanie, jakby takie sumujące to całe doświadczenie płyty Po twoich śladach. W dzisiejszych czasach naszej rzeczywistości, takiej rzeczywistości wiary, rzeczywistości życia społecznego, prawda? Nas jako Polaków, czy z takim przesłaniem jest pani generalnie łatwo w życiu codziennym się poruszać, tak? Na przykład, nie wiem, zabiegać o koncerty, albo w ogóle takie koncerty odbywać, czy też usłyszeć, jaki odzew ma taka płyta, taka muzyka. Jeśli chodzi o zabieganie o koncerty, to kiepsko o to u mnie, gdyż ja jestem też osobą dosyć taką nieśmiałą z natury, bardziej introwertyczną tak naprawdę. Sam przekaz, sama płyta, koncerty, ja bardzo lubię te spotkania, te które się odbywają. Teraz mieliśmy właśnie koncert we wspólnocie Drabina Jakubowa i oczywiście jest to dla mnie taki moment przed koncertem zawsze stresujący, trudny, trzeba się do tego koncertu przygotować, nie tylko muzycznie, ale przede wszystkim też duchowo przemodlić, pomodlić się w intencji też tych osób, które przyjdą i mieć jakiś też przekaz. Dla mnie te spotkania są zawsze niesamowite i bardzo mnie osobiście umacniają. Ta płyta jest może trochę osobista, mogłabym tak powiedzieć, i miałam na początku takie obawy, no bo będą ją słuchali moi uczniowie, ich rodzice, moi koledzy z pracy. Jak na razie nie spotkałam się z jakimś negatywnym odbiorem, może ze względu na jakąś tam sympatię do mnie czy szacunek, po prostu tych negatywnych komentarzy jakichś nie ma. Natomiast nie mam jakichś takich obaw, bo ja od dziecka z kolei byłam w oazie, byłam osobą, która się nie ukrywała z tym, że jest wierząca, więc nie czułam, że wydanie tej płyty też będzie w jakiś sposób, nie wiem, mnie może piętnować. I cieszę się, że ta płyta powstała. Cieszę się ze wszystkich takich informacji zwrotnych, które właśnie mi pokazują, że komuś ta płyta była potrzebna. Że są osoby, które mówią, że rzeczywiście w jakiś sposób im pomaga też zmierzyć z różnymi rzeczami. Wydaliśmy ją własnym sumptem i dlatego tylko tutaj można ją u nas nabyć, że tak powiem. A jeszcze chciałem zapytać o to, czy najbliższe plany koncertowe jakieś, może możemy coś słuchaczom, nie wiem, zapowiedzieć? Najbliższe plany koncertowe, 14 grudnia będziemy grali House Geek w Czeladzi dla Muza Dei, ale to będzie właściwie takie spotkanie głównie internetowe, to znaczy oczywiście do Czeladzi zapraszam wszystkich chętnych jak najbardziej, ale też będzie można nas usłyszeć właśnie przez internet, a potem dopiero kolędy 6 stycznia właśnie z kwartetem smyczkowym w Leśniowie, jeszcze godziny nie znam, ale już serdecznie też zapraszam. W Sanktuarium Paulinów pewnie, tak? Tak, tak, tak, tak. Byłem, widziałem, piękne miejsce. Zapraszamy serdecznie. Marta Madejska, Po twoich śladach podążamy muzycznie w tej godzinie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marta Madejska z płyty Po Twoich Śladach, płyty debiutanckiej, którą dzisiaj Państwu prezentowałem, oczywiście w obszernych fragmentach, ponieważ całość zawiera 12 utworów. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze z Martą Madejską spotkać, porozmawiać. Tak jak mówiła, koncert dopiero w grudniu, a potem już, tak jak wielu wykonawców, kolędy też w różnych częściach Polski. No i być może przy tej okazji też uda się Martę Madejską zaprezentować. Ale jakich utworów wysłuchaliśmy? No na początku zaczęło się od piosenki Niebo, tej pierwszej bardzo ważnej, potem utwór tytułowy Po Twoich Śladach, następnie Uśpiona, potem Pragnienie i Dziękuję, Mój Czas, Perła. No i został nam jeszcze jeden, no to nie znaczy, że on kończy oczywiście całą płytę, ale jeszcze jeden utwór Państwu zaprezentuję na koniec. Utwór nazywa się Mów. Nie wiem, czy to powiedziałem, to ważne. Muzyka i słowa Marta Madejska, aranżacje przyjaciół, nieoceniona pomoc męża Darka Madejskiego. Całość tworzy piękną płytę z bardzo ciekawymi zdjęciami, z tekstami, co bardzo ważne. Można sobie śpiewać razem z wykonawczynią, mimo że nie posiada się tak dobrze ustawionego głosu, ale zawsze ci to kawał piękna w naszym domu w niedzielę, w Dzień Pański rano. A zatem Marta Madejska i jej przyjaciele, płyta Po Twoich Śladach, utwór zatytułowany Mów. Żegnam się z Państwem i zapraszam w przyszłą niedzielę. Marcin Witan, do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają wszystkich najmłodszych muzykantów, solistów, kapele i zespoły do udziału w czwartej odsłonie konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, Wasze Muzyczne Korzenie. Dla wszystkich, którzy grają i śpiewają polską muzykę ludową, to wydarzenie obowiązkowe. Czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.